میدانم ببین خلک آزادی جمر بینه ور بلبلیم ور بلبلیم ور بدو زادینه لمیدانم ببین خلک آزادی جمر بینه گل باغ مشیم بونه لبر خوینا شهیدا بخیرین سر شعر و عقیده وش آوازند که نهل بس بهنا زافریدین بهنا گلیستان خوشته بهنا بهار و عیده بهنا گلیستان خوشته بهنا بهار و عیده بهنا گلاب ایزنی لا بلا ولته به ولاد دیسا بلبل و بخوینن نهر صحبت و جواد اوین دار حکم قرآن بعزم و صبر و سبات غازی اسلام بقیرن دهر جی و واریدا غازی اسلام بقیرن دهر جی و واریدا ور بلبلیم ور بلبلیم ور بدو زادینه لمیدانم ببنه خلک آزادی جمره بینه